i w wolnej chwili proszę porównać, jaką czcionką jest opisany album Random Access Memories i oczywiście Michaela Jacksona Thriller. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wracamy do Daft Punk, również z powodu pewnej ciągłości stylistycznej, pewnego pomysłu, który plutuł się na przestrzeni lat, na przestrzeni płyt. Ale zanim, no to przejdźmy do porządku, czyli tytuł Da Funk, utwór, który pojawił się na pierwszym albumie Daft Punk Homework. Wcześniej został opublikowany na maxi singlu i to było, zdaje się, druga epka Francuzów, a przywołuje właśnie, no w sumie można powiedzieć, fragment debiutanckiego albumu, ponieważ identyczną sytuację mieliśmy w przypadku twórczości z duetu Justice, francuskiego duetu, który zapowiada, to tak na marginesie, zapowiada na przyszły rok kolejną płytę. Ale jeśli pamiętają Państwo, to była bardzo podobna sytuacja do tego wszystkiego, co rozgrywało się wokół debiutu Daft Punk i co rozgrywało się wokół debiutanckiej płyty Justice. Otóż osoby skupione na muzyce elektronicznej, ortodoksi, słuchający właśnie odmiany najbardziej, bym powiedział, kostropatej, wymagającej różnych rzeczy. Z jednej strony osłuchania, z drugiej strony dosyć siermiężnego łojenia, że tak powiem, mocnych kwadratowych bitów. Później przy drugiej płycie oni mieli, zarówno w historii, stało się tak w historii duetu Daft Punk, bo przecież Discovery to płyta komercyjna, jak i w przypadku Justice. Justice po słynnym debiucie Cross swoją drugą płytę zatytułował Audio Video Disco. Podobieństwa nie tylko w reakcji słuchaczy, ale również w sposobie wejścia na rynek muzyczny, a później funkcjonowania na nim. Czy to typowe dla Francuzów? Chyba tak zaokrąglać to się nie da i nie powinno się tego robić, ale w przypadku tych dwóch formacji było dosyć analogicznie. Zatem nie sięgnę teraz po krzyż, nie sięgnę teraz po cross, czyli po debiut zespołu Justice, a raczej po tę drugą płytę, która została bardzo, bardzo skrytykowana przez ortodoksyjnych fanów Justice, jak i miłośników muzyki elektronicznej. New Lands i Justice w programie trzecim z samplami Black Sabbath, a samplowali również Daft Punkowie, zarówno na drugiej, zarówno na trzeciej i na pierwszej płycie. Zatem mamy tutaj kolejne podobieństwo w sposobie tworzenia muzyki. A co w sytuacji, kiedy można zaobserwować, jak wspiera się rodzeństwo? Oczywiście, jeśli mówimy o dużych pieniądzach, o wielkim biznesie, no to takich tajemnic się nie ujawnia, zwłaszcza jeśli one pochodzą z jednej rodziny. No ale taki obserwator jak ja może zauważyć, a właściwie usłyszeć pewne rzeczy. A myślę, drodzy Państwo, o Janet Jackson i o bracie Michaelu. Cofamy się do przełomu lat 80. i 90., a tę podróż w czasie rozpoczniemy od fragmentu płyty, która wywołała olbrzymie poruszenie w tak zwanym mainstreamie wtedy. Płycie Rhythm Nation 1814 Janet Jackson, która postanowiła sprzeciwić się trochę managementowi oficyny, w której album się ukazał, a myślę tutaj o A&M Records, i zrobić płytę swoją i powiedzieć to wszystko, co chciała uczynić właśnie pod koniec lat 80. Tak też się stało, ale my przyglądamy się teraz, mam nadzieję, przysłuchujemy się warstwie dźwiękowej, warstwie muzycznej. I na tej płycie jest bardzo, bardzo wiele dźwięków, które później znalazły swoje odbicie w autorskim albumie Michaela Jacksona. Zaczynamy jednak od Janet. We'll be right back.

Rozpoczyna się album Dangerous z początku lat 90., album Michaela Jacksona z charakterystycznym wideoklipem do Black or White, który również pobił wiele rekordów, bo przecież tam wiele znakomitych pomysłów, efektów specjalnych. Ci z Państwa, którzy są mniej więcej w moim wieku, no to pewnie siedzieli przed telewizorami i patrzyli z opadem szczęki, co się dzieje na tym jednym, drugim, trzecim wideoklipie. No i w takim kontekście oraz w kontekście albumu Bad stworzonego, to był zdaje się jeden z pierwszych albumów stworzony na komputerze Atari, na programie Cubase, nie wypadało mówić, że siostrzyczka miała pomysły troszkę wcześniej i jako brat gwiazda zapożyczyłem to i tamto z muzyki Janet. Ale baczny obserwator, ludzie, którzy zajmują się muzyką, dostrzegają wiele cech wspólnych pomiędzy właśnie płytą Rhythm Nation 1814 Janet Jackson i albumem Dangerous Michaela Jacksona. Odkładamy mainstream, odkładamy pop i powoli zaczynamy wędrować w stronę repetycji i nieco twardszej muzyki elektronicznej. Anagram Morgana. H.V.O.B. w programie trzecim, czyli Her Voice Over Boys. Tak rozszerzamy ten szyld. Szyld austriacki, tworzony przez Annę Miller i Paula Wellnera. Niejednokrotnie pojawiali się w trakcie naszych spotkań, głównie za sprawą koncertowej płyty, za sprawą swoistego fenomenu, bowiem w roku 2021 ukazał się koncertowy album na winylu. Gdyby tak Państwo mieli teraz szybko przeanalizować właśnie jakieś koncertowe wydawnictwo opublikowane na płycie winylowej, ale zespołu poruszającego się w muzyce elektronicznej, to kto przyszedłby Państwu do głowy na wstępie? No, może Shadow, ale przecież to taka trochę nie elektronika, bo mamy do czynienia głównie z turntablizmem w przypadku tego gentlemana. No, ja musiałbym troszeczkę poszukać, poszperać w myślach i nawet kiedy teraz to robię, to nie przychodzi mi do głowy żadne takie wydawnictwo, zwłaszcza z drugiej dekady XXI wieku, czyli wydawnictwo właśnie koncertowe z elektroniką. Fenomen dlatego, ponieważ były trzy wznowienia tego koncertu, Live in London HVOB, wydany przez Stragner Records, ale to zawsze były koncertowe take'i, koncertowe sytuacje, zatem tym razem chciałbym przywołać to wszystko, co znalazło się na regularnych płytach. I chyba trzeba przyznać, że w porównaniu z koncertowymi realiami brzmi to w sumie dosyć podobnie. Co oczywiście rodzi pytanie, ile w tym odtwarzania, a ile grania. Ile odtwarzania, a ile grania jest również w twórczości Justice, w twórczości było, w twórczości Daft Punk, no bez wątpienia poza tą ostatnią płytą Random Access Memories możemy mówić o plikach, o klockach ładnie ustawianych w rzędzie. Zatem to jest takie niedopowiedzenie wśród wielu elektroników, a kiedy człowiek chce po prostu sprawdzić, to nie zawsze mu się to udaje, bo jest to najzwyczajniej tajemnica. Usłyszeliśmy utwór pochodzący z płyty Trialogue, utwór wydany w roku 2015, Ezrael. To jego tytuł. Proponuję jeszcze jedną kompozycję tego albumu, zatytułowaną Window. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak wygląda, drodzy Państwo, Jack. Jack z pierwszej płyty HVOB, opublikowanej w roku 2013, płyty zatytułowanej po prostu Her Voice Over Boys. No i chyba ci z Państwa, którzy pamiętają koncert, londyński koncert, mogą powiedzieć, że brzmi to w sumie wszystko dosyć podobnie, co ukazało się na pełnometrażowych albumach. Na zakończenie sugestia dotycząca pierwszej płyty Saint-Germain, bowiem jakimś cudem, bo szukałem, ale nie na zasadzie, że musiałem znaleźć w sieci, tylko po prostu po sklepach. Mam takie tytuły, że wchodzę i na samym końcu pytam, a może jeszcze to? I zazwyczaj to, co pytam, jest już dawno sprzedane i nie ma. A tu nagle trafiłem. Trafiłem na winyl Saint-Germain, na pierwszą płytę z lat, rzecz jasna, z lat 90. No i bardzo kupiłem w ciemno, bo w ogóle to szukałem płyty kompaktowej. A wyszło na to, że winyl. No w każdym razie kupiłem w ciemno. Później, jadąc do domu, zastanawiałem się, czy to przypadkiem nie jest właśnie znowu jakiś winylowy gadżet. Ale nie. Płyta wznowiona jest nacięta bardzo dobrze. Brzmi naprawdę rasowo. I jeśli mieliby Państwo ochotę jakoś uzupełniać swoją kolekcję z elektroniką lat 90. i zastanawiają się, tak jak ja się zastanawiałem, czy warto, to mówię, że warto jak najbardziej. Z pieczołowitością, z dobrą jakością, no, pokolenie winylowców, ludzi, którzy robią płyty winylowe, odrodziło się dzięki, no właśnie, wspominanym na wstępie metalowcom ze Skandynawii oraz DJ-om i tym starszym nacinaczom, którzy przekazali swoją wiedzę młodszym, ci z kolei szanując kulturę płyty winylowej zrobili to wszystko doskonale. Tak się też złożyło przy reedycji Saint-Germain Boulevard. Mam wrażenie, że, ale to strzelam, że jest to lepiej wydane niż First Press, niż te pierwsze serie, bo przypomnę, że rok 1995 to przede wszystkim czas płyt kompaktowych. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Audycję zrealizowała Irena Dania, nazywam się Michał Margański i serdecznie zapraszam do wysłuchania mojego palindromu jutro, również o północy, również z takim właśnie przecięciem muzyki mainstreamowej i muzyki elektronicznej. Na zakończenie Deep in It i Saint-Germain. Dobranoc.